klapę i deskę razem. Takie rzeczy. Dobrze, że jestem w Santiago. Tym razem z Meksyku Maligno. We'll be right back. Malik. No i to nie jest nasze ostatnie słowo w sprawie meksykańskiego śladu. Tym razem jeszcze sięgamy po króciutkie opowiadanie, które wiedzie nas do warsztatu. Kiedy zgrzytliwym głosem odezwie się stary budzik, z ławy w kącie warsztatu podniesie się postać koloru przydymionego drewna. I skrzypiąc jak stary parkiet, utykając i macając wokół, zacznie krzątaninę, usiłując rozruszać zastałe przez noc członki. Podstrycha blaszaną odbiarką, wciskając sobie jej dziubek między zdrętwiałe palce zamiast kremu. Wszystkie zamówienia będzie robił starannie i z podziwu godnym kunsztem, za niedużą opłatą, bo i potrzeb nie ma dużych. A kiedy wreszcie wyjdzie ostatni klient, z ulgą odwróci kartkę w drzwiach z otwarte na zamknięte. Wtedy z uśmiechem otworzy wielką szafę, za którą kryje się spora wnęka. Sporo tu bardzo wyszukanych narzędzi i części, jak u szalonego protetyka. Smukłe, zgrabne nogi, zbiegające się w kształtną, wypukłą pupę, delikatne ramiona z dłońmi misternymi jak motyle, tors z biustem, oczule i precyzyjnie wycezylowanych sutkach i głowa. Twarz o szlachetnych, pięknych rysach, o pełnych wargach, kształtnym nosku i wielkich, pustych oczach. Będzie usiłował połączyć to w jedną całość, dopasowując skomplikowane mechanizmy pozwalające poruszać się wszystkim kończynom. Będzie sprawdzał, przypatrywał się z daleka, to znów bliska, będzie coś szeptał, nie wiadomo, do siebie czy do... By na koniec mruknąć zrezygnowany, jak ten stary Geppetto to zrobił. Po czym przetrze zmęczone oczy, zamknie szafę i pójdzie położyć się na ławie. Westchnie jeszcze tylko, że a jutro na pewno się uda. I będzie udawał, że nie widzi wydłużającego się nosa. trans metal i w ten sposób porzucamy na dobre, przynajmniej dzisiejszej nocy, nasz meksykański wątek, ale pozostajemy jeszcze na Womeksie, na stoisku koreańskim. Taka oto muzyka zalegała i nie budziła zbytnio sympatii ludzi, którzy czekali na tradycyjną, taką może troszkę folk-rockową muzykę, a Ghost Wind jakoś nie miał szczęścia do prezentacji. W związku z tym wydaje mi się, że byłem jedyną osobą, która tę płytę porwała, a później już polowałem na nią, ale okazało się, że bezskutecznie. Gdzieś przepadła. Być może teraz ktoś z Korei znajdzie te egzemplarze gdzieś za biurkiem albo za szafą i odkurzy, przywiezie. Gdyby tak się stało, na pewno porwę cały nakład. Thank you. dziwolągiej dziwności z Korei Południowej, a cóż dopiero w północnej dziać się musi, nie podejrzewam, bym na łomek się tego dowiedział. Ale jeśli chodzi o dziwną muzykę, o dziwnej porze, to przypomnę, że kiedyś odwiedzili nas zupełnie niespodziewanie artyści z Krakowa, zespół Południca. Długo nie było słychać o tej formacji, doszły mnie słuchy, że rozleciał się, rozpadł i działa jako dwie południce, być może przez pączkowanie, tak właśnie południce się mnożą, ale będziemy mieli okazję sprawdzić i prawdziwość tych plotek i spytać o parę innych rzeczy, bo południca już niedługo z Grodu Kraka do Warszawy się na parę chwil przeniesie i będzie z nami noc całą. A tymczasem zupełnie cicho i pomalutku ukazała się niesamowita płyta Południcy, Królowa Czechosłowacji. Gdy spadnie śnieg. powołując się na dyplomatyczny protokół, już teraz potwierdzam, że królowa Czechosłowacji odwiedzi osobliwości ze swoją wielką świtą, między innymi z kobietą Kotem. I ci z Państwa, którzy pamiętają południcę, być może ucieszą się kolejną wizytą tego krakowskiego zespołu. Już teraz zapraszamy gdzieś w listopadzie. A tymczasem być może pora nie taka i aura nie sprzyja, ale wybieramy się na basen. Ten dom kultury działał naprawdę imponująco i z rozmachem. Jedyny na kulturalnej pustyni głębokiej prowincji. Tym niemniej wszyscy byli bardzo przejęci wizytą kuratora. A wizytatorzy lubili tam jeździć. Po nędzy innych placówek tu jechało się jak na urlop. Wielki, jeszcze grubo przedwojenny budynek Imka czy Bundu, duże przeszklone sale, zawsze pełne dzieci, sale gimnastyczne z ćwiczącymi sportowcami, jakieś pląsy zespołu ludowego. W podziemiach rzęził lokalny zespół rockowy i zaangażowani, energiczni ludzie z pasją spełniający swoją misję. Tak, zdecydowanie to był urlop. Pokój gościnny na poddaszu wielkiego gmaszyska. Było już późno. Prawie wszystkie zajęcia już się pokończyły. Gdzieś tam krzyczeli karatecy, a modelarze wycierali palce z kleju. Wertowałem biuletyn z szeroką gamą propozycji. Na ostatniej stronie zajęcia na pływalni. Przy każdej kolejnej wizycie w tym przybytku zawsze miałem ochotę popływać, ale jakoś nigdy się nie udało. Może ostatecznie powstrzymywała mnie ponura historia tego miejsca. W czasie wojny oddział SS-manów wiódł grupy więźniów. Zatrzymał się właśnie tu i tu postanowili się ich pozbyć. Ale że im się nudziło, kazali wszystkim wyjść do basenu i pływać. Wyjść mógł tylko jeden. Siedzieli całą noc na brzegu, pijąc, śmiejąc się i robiąc zakłady i dopingując swych faworytów. Plotka głosiła, że kierownikiem basenu był ten ocalały. Starszy i chudy, drobny facet o nieokreślonym wieku. Wszyscy pamiętali go od zawsze. Jeszcze chwilę biłem się z myślami i własnym lenistwem, po czym wziąłem gruby ręcznik i zszedłem do podziemi. Dochodziła północ. Nie było już nikogo. Na obiekcie pływalni świeciło się światło. Pewnie ktoś zapomniał. Poczułem intensywny zapach chloru i środków czyszczących. I usłyszałem gwar. Szum i plusk wody młóconej dziesiątkami ramion, chrapliwy śmiech i niezrozumiałe krzyki. Poczułem, jak włosy stają mi dęba, ale pchnąłem wahadłowe drzwi. W basenie był tylko jeden pływak, ale woda wokół była tak wzburzona, jakby przed chwilą przepływał tędy parowiec z Mississippi, a on pruł sprawnie i szybko jak olimpijczyk. Stałem tak na brzegu i nie mogąc się zdecydować. Tymczasem pływak skończył. Wyszedł najbliższą drabinką. Poznałem starego kierownika basenu. Miał oczy czerwone od chloru, oczy drżące wargi. Gdyby nie był cały mokry, rzekłbym, że płakał. To niesprawiedliwe, że to ja ocalałem. Oni nie mieli szans. Przetarł oczy, rozejrzał się czujnie i odszedł starannie, podkurczając palce stóp i zwijając dłonie w pięści, by ukryć błony między palcami. A nie ma to jak nocną porą na basenie. My tymczasem sięgamy po kilka płyt, które mamy dzięki słuchaczom. I może zaczniemy od dwóch utworów. La Horde. Thank you.

to od słuchacza i teraz już na zakończenie powracamy do starości, nie, do starości, do staroci. Muzyka, którą niezmiernie lubi redaktor i żeby sam podniósł się na duchu i w dobrym humorze brykał po łomek się, sam sobie tę muzykę zadedukuje, ale myślę, że wiele mocarnych uszy również ucieszy brzmienie Monsoreau. Trójka. Na trójkowym zegarze minęła druga.